ett högt djur. Hej och välkomna till Kaos och harmoni-podden. Ja! Del 1.2. Nej, första avsnittet. Ja! Vi sitter i min soffa. Ja. I min lägenhet i centrala Malmö. Vi som sitter här är... Klara Sjöblom. Och Hillevi Björnsson. Nu kör vi! Nej, men det jag tänker. Vi sitter här i min soffa. Det är vårigt och härligt. Och då undrar man såklart, vem är du? Jag kan tyvärr inte svara för munnen full av bubbel. Jag heter Klara Sjöblom. Jag är 22 år. Kommer från Lund. Jag har känt Hillevi som sitter bredvid mig sen vi var kanske 3 år. Mm. Vad är fel? Jag vänder sen. Ja. Absolut. Fel, jag kände varandra långt innan dess. Mm. Första gången vi träffades tyckte Hillevi jag såg ut som ett troll. Jag kommer fortfarande ihåg första gången jag träffade dig. Kommer inte ihåg det. Nej. Jo, det är klart, så du tittade inte. Bara in i din mammas nacke. Ja, hela dagen. Min bästa. Titt. Nej. Berätta lite mer. Berätta om mig själv. Ja. Nej, jag bor också i Malmö. Känner mig som en extremt pysslig människa. Mm. Älskar att pyssla och fixa. Och... Alltså lite inne på det här med att börja design och grejer. Liksom, vad händer? Men jag tycker det går rakt linje med dig. Ja, jag känner mig ändå som en ganska kreativ människa. Mm. Har pluggat lite till musiklärare. Blev aldrig musiklärare. Nej. Fast jag tänkte att jag skulle det. Ja. Nej. Nej, men vad lär jag? Svårt. Det är jättesvårt. Vem är du? Vem är jag? Ja, jag heter då Hillevi. Jag är också 22 år. Kommer också från Lund. Hur länge har jag också känt, Klara sen vi var 3. Nej, men jag har precis tagit min kandidat i scenproduktion här i Malmö. Denna stad som jag har bott i 3 år. Länge. Ja. Inte jättelänge, men ja. Jag jobbar på Malmö Opera. Jag anser mig också vara en kreativ människa. Tänker ju att jag ska jobba med min kreativitet, faktiskt. Är det den jag är? Jag gillar att vara ledig, umgås med kompisar. Jag gillar verkligen att laga mat. En stor sorg är att jag inte har någon ugn. Ja, men alltså, vi har ju likadan ugnen faktiskt. Ja. Gasugnen som inte funkar så bra. Din är på väg att ge upp, min har gett upp. Mm. Och de är från 40-tal. 20, tänker jag. Ja, 20-30-talet. Alltså jag tror lite senare, 40-50 tror jag. Ja, det är för länge sedan i alla fall. För att de ska... Det... Oj, satan. Nu är det paus för nu ringer Linus. Hardcore här. Då har du lagt på. Ja. Exakt, vi pratar om ugnen och sorgen. Och... Mm. Alltså det är ju mycket saker man inte kan laga. Lasagne. Ja, jag har ju också fått för mig... strör ju tårar omkring mig av sorg i att jag inte kan laga all mat som lagas i ugnen. Och typ så här, vad gör man av alla sina rester när man inte kan bara lägga ihop det till någonting i ugnen? Men dessutom så är det ju så att alltså typ jag har fått för mig att jag lagar saker som jag aldrig... Alltså du vet så här, matmuffins tror jag är min grej. Jag har aldrig käkat en matmuffins i hela mitt liv. Men du, vad lagar du för mat nu för tiden? Nu för tiden? Ja, men jag tror ju att jag inte kan laga någonting för att jag inte har en ugn. Så nu är det väldigt mycket... Alltså, eller okej, nu är det ju en fantastisk tid på året. Jag försöker äta ganska mycket säsongsmat, liksom. Så att jag har käkat mycket nypotatis och sparris. Jättemycket brysselkål. Det är ju egentligen inte riktigt tid för det. Men det kan man ju köpa svensk fryst. Mm. Sådär. Så man bara kan steka ihop tillsammans med lite smör, timjan och citron. Oh, gud, vad nice. Svamp, egentligen höstmat, men skiter jag i. Linser och, alltså jag har ju ett extremt cravings efter bönor jämt och ständigt. Mycket soppor, jättemycket spenat, spenatsoppa, grönkålsoppa, morotsoppa. Och så har jag ju mitt... Alltså, ska jag jävla upp all mat jag brukar laga? Ja, gör det. Jag tror att det kan bli så. Nej, men jag tycker om att laga egen pasta. Mm, just till exempel. Det måste vi göra. Det ska vi väl... Ja, jag kan... Jag är ju semester nu. Vi bokar. Och du är arbetslös. Ja. Så att när som helst, faktiskt. Toppen. Ingen lasagne dock. Nej, synd. När ska vi ses och laga lasagne? Ja, jag vet inte. Det är... Nej, vi har ju nog aldrig. Just det. Glöm det. Vi kan nog åka hem till mina föräldrar och laga mat. Lätt. Laga ugnsmat. Laga ugn. Laga ugn. Nej, men så här, att det är så konstigt att det var nog inte det här att... Vem är jag? Jag har ingen ugn. Glöm det. Ja. Nej, men det är... Så var det med den saken. Vilket humör är du på idag? Alltså, man ska rita upp en kurva. Nej, men jag har gråtit lite idag. Mm. Kom hit och grät lite. Mm. Men nu så känner jag mig så här. Alltså, jag känner mig ganska ändå harmonisk. Mm. Ja. Hur känner du dig? Ja, men jag växlar ju, eller just nu och idag så är jag väldigt harmonisk. Överlag så växlar jag mellan uttråkad och harmonisk. Mm. De ligger ju tyvärr väldigt nära besläktade. Men just idag känns det väldigt härligt. Vi sitter här, jag käkar en god lunch på jobbet. Vad åt du? Ja, men alltså det var jättekonstigt, det var majssås. Nej. Majskelsås, jo. Med så här skivad potatis och så en jättegod sallad och lite ditt och lite datt. Ja, det var gott. Nej, men jag har fått något litet glas bubbel, en kardemumma snäcka. Vad heter det? Bulle. Sa jag bulle först? Nej, det gjorde jag inte. Kardemummabulle. Så jag känner mig extremt harmonisk. Alltså det passar ju så bra. För att vår podcast heter ju faktiskt Kaos och harmonipodden. Gud, vilken snygg övergång. Eller hur? Mm. Ja. Kan inte du berätta lite om ditt harmoniska liv? Jo. Alltså namnet kommer ju från harmoniska Hillevi. Eller harmonidelen i namnet kommer från harmoniska Hillevi. Som var liksom, alltså nästan, man kan kalla det ett projekt eller en karaktär som jag skapade för ett år sedan. Ganska exakt när jag var väldigt oharmonisk i mitt liv. Jag växlade väldigt mycket mellan såhär, nej, nu ringer det igen. Alltså jag är så himla poppis. Skoja. Mm. Hello, is it God? What's up dog? It's your favorite person in the world. Ja, då är vi tillbaka. Jag är så populär. Ja, det har aldrig hänt med två personer som har ringt mig så nära. Men nu hände det. Det var mysigt. I alla fall, harmoniska Hille, vi... var då ett projekt för att jag var väldigt oharmonisk i mitt liv. Jag växlade väl mellan jättelycklig och jätteolycklig stup i kvarten. Mm. Och så kände jag lite så här, nej men nu måste jag gå lite back to basics. Så jag tog ledigt. Jag brukar jobba dygnet runt jämnt, har noll dagar ledigt på en vecka. Jag tog ledigt i 2,5 månader från mitt jobb. Mm. Hade ingen skola, flyttade hem till mina föräldrar. Och gjorde bara saker som jag kände... alltså här, jag tog upp kontakten med många gamla vänner och liksom, men så här, men verkligen back to basics. Gick mycket promenader, lagade mycket mat, gjorde saker som gjorde mig lycklig och lugn. Och försökte liksom förändra hur slentrianen i mitt liv såg ut liksom. Och det samlade jag under... alltså som en mental grej samlade jag under ett kapitel i mitt liv som jag kallar för hashtag harmoniska Hillevi. Hade du en mental hashtag? Ja. YOLO. YOLO var ju också väldigt viktig i den här delen, det vet du. Det vet jag. Men ja, precis, jag hade en mental hashtag och har också i mina dagboksanteckningar härifrån den här tiden är också... går också under hashtag harmoniska Hillevi. Mm. Att det var, ja men liksom att hitta guldet i mitt liv. Och lugnet. Men sen så är ju liksom, kaoset är ju en nödvändig kontrast, eller hur? Ja, jag tänker nu på vad det heter. Du vet när man börjar på samma så här. Va? Jag kommer inte ihåg. Det heter någonting när det är så harmoniska Hillevi. Jaha. Ja, och då försökte jag ju kontra här med kaotiska Klara. Mm. Vilket i och för sig inte stämmer, för att jag är inte så kaos. Nej, men... Men alltså jag söker ganska mycket det där romantiserade kaoset liksom. Mm. Men du och jag, alltså både du och jag har ju gemensamt att vi reflekterar väldigt mycket över vårt liv och våra beslut. Mm. Och där är kaos och harmoni ju väldigt viktiga delar av detta. Mm. Så även om det inte är så att du är en kaotisk människa. Nej. Så är det ändå så att alltså precis, du eftersträvar det romantiska kaoset. Men du vill ju ändå ha ett liv som du har kontroll över. Ja, verkligen. Och det är, ja, men det är viktigt med den här reflektionen. Vad som händer, hur man känner, hur reagerade jag då. Och, precis. Och att det finns ett rum där de här två får plats. Lika stor plats liksom. Precis. Tänker jag. Mm. Och så är det liksom som att kaos och harmoni är två ytterligheter. Ja. Och det finns väldigt mycket däremellan. Men det kan ju också vara så att man har harmoni i sitt kaos. Gud ja, definitivt. Jag brukar säga att jag mår som allra bäst när jag har precis lite för mycket att göra. Mm. Och det är ju för att det här kaoset... Mm. Alltså ju mer stressad jag är, desto mer, alltså till upp till en viss grad såklart. Mm. Men ju mer stressad jag är, desto mer logisk blir min hjärna. Mm. Men de som känner mig vet att min hjärna inte alltid är helt logisk eller liksom solklar i tankegångarna. Och det kan vara ganska skönt liksom att jag blir väldigt logisk och praktisk. Att jag liksom sorterar in informationen jag får och kan göra någonting av det och vända ut det till ett annat uttryck liksom. Så jag tycker det är väldigt härligt när det är mycket och när det är lite kaosigt. För då blir jag lite lugn och harmonisk. Mm, precis. I allt detta. Så det är liksom vårt arbetsnamn på det här. Det känns också gött att precis allting kan liksom rymmas i vår podcast. Ja, verkligen. Allting, det är ju väldigt... finns mellan liksom kaos och harmoni. Verkligen. Och det är ju något som är väldigt viktigt i vår vänskap också. Mm. Alltså du och jag går ju way back då. Mm. Och det har ju varit väldigt viktigt alltid att vi pratar om allting stort och smått. Allt och liksom, värderar, liksom värderar inte de stora samtalsämnena eller de små samtalsämnena som viktiga än de andra. Yeah. Och det är väl lite det som den här podden är också. Och särskilt nu då, jag ska ju åka iväg 2 månader nu i sommar och jobba på annan ort. Mm. Och sen så kommer du flytta... Till annan ort. Till annan ort. Inte samma annan ort. En annan ort. En annan ort. Och bo där på obestämd tid. Så det här är ju liksom också ett sätt att ge ett forum för ständig liksom... Ständig diskussion. Mm, precis. För det är ändå något så här speciellt med diskussionen med folk som man känner... Verkligen. Jättebra liksom. Verkligen. Och vi har ju också jobbat upp ett tydligt forum du och jag som kan vara ganska separatistiskt. Alltså när du och jag sitter och pratar själva då är ju inte vem som helst välkommen in. Men samtidigt så är ju det under bestämda former. När du och jag träffas själva och snackar då är det ett samtal som bara kan ske mellan oss två. Mm. Men... vi kan ju också umgås med en massa andra människor. Men att det här är forumet... Eller jag vet inte. Nu... Men nu har vi ju faktiskt bjudit in poddlyssnarna. Ja, precis. Till vårt forum. Ja, verkligen. Det är... Sen är inte det här exakt samma forum som du och jag har när vi snackar själva. Så det finns ju här, finns ju en censur. Men precis, men att på något sätt bjuda in till det. Mm. Precis. Och det här med att... Ja, men precis. Mm. Det, jag tror det är trevligt. Jag tror att vi kommer vara ganska bra på att prata om allting. Mm, jag hoppas det. Jag tänker att det kan vara ett trevligt litet hörn i etern. Att det är en skojig grej. Både du och jag är ju väldigt intresserade av olika typer av muntlig framställning och pedagogik. Och liksom gentemot varandra och gentemot andra när man pratar och sådär. Vi tycker ju både att det är jättekul att prata. Och att det är härligt att ha ett forum att prata. Ja, verkligen. Med liksom. Verkligen. Det är... Ja. Ja, men det är skoj. Jag tänkte att vi skulle ge oss in på ett litet ämne. Mm. Eftersom vi kan prata om allt, du och jag. Ja. Jag vet inte vad du har mött för reaktion riktigt när du har sagt det här med att starta podcast. Nej, och jag sådär. Har inte sagt det till någon. Jag har inte sagt det. Nej, men det har kommit upp för mig. Det jag ser det ju ganska många runt omkring mig som är såhär, ska jag börja podda eller ska jag inte? Och, alltså att, den ständiga frågan. Ja, exakt. Och som har haft en liten podd hit eller som ska starta dit. Men så är det då flera som jag har pratat med som tycker att det är väldigt pretentiöst med podcast. Och då antar jag att de menar pretentiöst på ett sätt som där de menar självupptaget. Jag vet inte riktigt. För att alltså, pretentiöst för mig anspelar inte alls på det som vi håller på med just nu. Men det beror väl kanske lite på vad det är för ämnen man tar upp och sånt. Nej, men det är klart att det kommer att vara självupptagen podcast på ja, ett sätt. Ja, men det måste, ja. Eller så här, det är ju allas. Ja, men alla, ja, verkligen. Och det är allas liv är självupptagen typ, på något, alltså mer eller mindre på något absolut. Sätt. Absolut. Men jag tycker också, eller så här, det som jag tänker, det här med pretentiöst. Att det jämt måste vara någonting dåligt. Mm. Alltså att det finns, i alla fall för mig som gör sig i en scenkonstvärld där det är mycket opera och teater och i viss mån musikal, så är det pretentiösa nödvändigt. Mm. Och för mig så står det väldigt tydligt för att man hänger sig in i det man håller på med. Att man tar det som man gör, det tar man på allvar. Och det är ju väldigt nödvändigt för att det ska kunna bli bra. Sen så är det klart att tar man det på för stort allvar och inte kan se och inte kan distansera sig till det, så blir det ju bara begränsat bra liksom. Mm. Men att jag tycker inte att pretentiöst är något dåligt. Jag är jättepretentiös. Mm. Kan vara jättepretentiös, men jag kan ju också ha en extrem distans till det jag gör. En extrem humor. Men jag tror att den här balansen mellan humor och pretentiös är väldigt viktigt, att liksom. Men tänker du att man kan ha distans och vara pretentiös samtidigt? Ja, absolut. Mm. Alltså typ om man tittar på mitt examensarbete. Varför sluta så många diskussioner? Ja, nej men i alla fall. I mitt examensarbete så har jag skrivit om ett komiskt objekt. Eller ett attribut som man använder för komik. Och sen så har jag undersökt hur man kan använda det här attributet för att skapa någonting annat än den första uppenbara komiska effekten. Mm. Och det har jag undersökt både genom litteratur och liksom ett stort praktiskt arbete. Mm. Och det arbetet är för mig väldigt tydligt både komiskt eller humoristiskt och väldigt pretentiöst. Att jag tog ju mitt arbete på extremt stort allvar. Men jag förstår ju också att det är någonting väldigt skruvat med att jag valde det attribut som jag gjorde. Och hur jag väljer att se på saker. Eller så här att jag distanserar mig ju väldigt mycket till det samtidigt som jag tar det på jättestort allvar. Jag förstår att det här är inte ett medel för att lösa världsfred. Men jag förstår också att det här är någonting väldigt intressant. Mm. Att så här, och jag är väldigt glad att jag kan vara pretentiös. Jag tycker det är en stor del av min konstnärlighet att jag kan tala i liknelser eller ge mig hän i det jag gör. Men alltså frågan är hur det hade blivit om man var helt opretentiös liksom. Nej men precis. Vilka människor är, eller vad finns det som är helt opretentiöst här i livet? Handla på ICA. Ah, fast det beror på vad man handlar, jag vet inte. Var pretentiös idag på ICA när jag köpte ekologiska hasselnötter. Typ. Då var jag lite pretentiös. Ja, men precis. Ja, men det går ju kanske inte heller till att översätta en pretentiös podcast till att handla på ICA. Det var kanske dåligt av mig, men nej, men jag tror att jag vill slå ett slag för att det pretentiösa inte är så dåligt. Att det hela tiden smutskastas. Och det är inte så att jag inte ser det negativa i att vara pretentiös. Det är ju helt uppenbart. Men att folk ofta glömmer det positiva i det. Mm. Att det är väldigt viktigt att det finns pretentiösa människor och pretentiös konst. Att det måste inte vara bara uteslutande. För det är väl det som på något sätt är rädslan för det pretentiösa. Men om du inte själv var pretentiös. Mm. Tror du hade kunnat slå ett slag för det ändå? Det var en bra fråga. Ja. Det är ju helt omöjligt att svara på eftersom jag är pretentiös och alltid har varit. Men alltså jag tycker det är rätt nice alltså, när folk är det. Jag tycker också det. Men samtidigt, om man då tittar på människor runt omkring mig som är pretentiösa, så tycker jag ju att det är jättehärligt när folk är det. För att det innebär en, men återigen, en seriositet för det man håller på med. Så att, och nu är det svårt att säga, men om jag inte hade varit pretentiös så hade jag ju ändå kanske uppskattat samma, hade jag uppskattat samma saker då. När det är så. Jag föddes ju som pretentiös. I was born this way. Ja, alltså verkligen. Men alltså fan, jag tycker inte att jag är så pretentiös. Är inte det? Det kan vara också att det var så här länge sedan. Alltså jag har liksom jobbat på förskola. Det går inte att vara så pretentiös där. Nej. Jag så här, när jag pluggade kanske jag också var lite pretto liksom. Ja. Men jag, eller det... Ja, och, men jag räknar väl per automatik. Du är jag är du. Så jag räknar in dig i det här. Jag tror att jag kan välja att vara det, men överlag så tror jag inte att jag är så. Jag tror att du är mer pretentiös än mig. Alltså inte på ett negativt sätt. Liksom. Nej, man behöver inte värdera det heller. Precis, men det är också säkert att du har haft mer, du har varit på fler ställen där det har varit pretentiöst. Liksom. Exakt, jag har utvecklat den sidan som väsentlig för mig. Förskola är inte pretentiös. Men det är kanske inte riktigt det. Eller kan det vara. Men barnen är inte pretentiösa. Nej, barn är inte pretentiösa. Var du det när du var liten? Jag tror det. Vad gjorde du för något? Nej, men du vet... Alltså från att jag började prata var jag så här, jag ska bli operasångerska. Cool. Höll långa föreställningar inför mina... För alla som ville titta och inte ville titta. Och hitta på berättelser och... Men du vet så här, lekte ju med en sitar, flöjter och dragspel. Jag tror att jag var ett pretentiöst barn. Jag är uppväxt i en privatiös miljö. Mm. Det är jag ju verkligen. Min mamma jobbar med scenkonst och min pappa är kemist och musiker. Ja. Alltså... Jag har ju inte det så mycket. Alltså. Nej. Jag gjorde ju mer slapstick, du vet, när jag skulle göra olika mycket show, gärna med någon peruk. Men det hållet inte så pretentiöst. Nej. Frågan är hur vi var tillsammans. Alltså jag vet att vi gjorde ju oräkneliga föreställningar och shower och nummer. Ja, jag undrar, kommer du ihåg någon speciell? Ja, jag kommer ihåg någon... Alltså framförallt är det hemma i ditt hem när dina föräldrar, de här var middagar och fester och sådär. Och framförallt med så här gamla sprutor och sånt som du hade hemma. Nej men kul. Som jag var jätterädd för. Alltså nu lät det som att min familj sprutna kommer. Min mamma är barnmorska och hade massa sjukhusgrejer hemma. Ja. Jo, men jag kommer ihåg mycket att vi skulle ju jämt uppträda och spela solon och sådär. Det var ju också det att du spelar saxofon och jag spelar klarinett. Det var inte nice alltså. Och vi skulle sjunga solo i kören och gå på teaterkurser och danskurser och sådär. Det konstnärliga uttrycket har ju alltid varit viktigt för både dina föräldrar och för mina familjer. Men jag tror att jag har varit lite mer sådär humor... vägen liksom, för att jag har mer varit såhär, jag vill att alla ska skratta. Ja. Medan du var lite mer så mig som är en jätteallvarlig människa. Nej, för jag tänkte att du kanske som bara var lite mer så, jag vill att folk ska bli berörda av min text. Ja, alltså jag tror och då kände jag det var mest det, gud vilken otrolig intensiv ångest som kom. Men det är verkligen, för exakt de tankarna hade jag ju. Nu ska jag göra nästa storverk. Mm. Det är ju skönt att jag faktiskt har lämnat den pressen på mig själv. Mm. Men det har du nog helt rätt i. Sen... jag vet inte. Men jag tror att själva grejen var väl att... pretentiös podd lika med... Inte nödvändigtvis dåligt. Nej. Jag tror att vi kommer ha det bra. Lagom pretentiöst. Det är också det. Precis, lagom pretentiöst. Men nu har vi också spelat in en del avsnitt. Hemliga avsnitt. Att säga att att båda, för båda tar ju det här på allvar, är pretentiösa kring att nu ska det bli podd. Och nu börjar det åka av. Jaha då. Men att vi inte riktigt vet vad vi tycker är en bra podd. Nej. Och det är kanske därför, och då blir också vår inställning pretentiös att det ska vara bra på en gång. Precis. Men jag känner så här, explore with us. Ja, liksom. Verkligen. Och det är ju ingen podd som var bra första avsnitt. Liksom. Nej. Det var nog inte det. Nej. Var inte... Man lyssnar ju inte på folks första avsnitt om man inte är med från början. Nej. Eller? Nej, det tror jag tror inte. Alltså jag måste säga att jag har lyssnat på extremt många poddar på senaste. För att jag... Jag är ju... Ja, gör liksom inte så jävla mycket just nu. Nej. Pysslar mest. Och då har jag lyssnat så sjukt mycket på podcast. Mm. Vilka? Ja, men framförallt alltså Alex och Sigges har lyssnat liksom way back. Okay. Sen har jag ju typ 10 som jag håller på att följa. Det är ganska ansträngande. Ja, jag har också en stor summa. Vilken är din top pod right now? Min top pod? Jag är ju jättekär i henne och Amanda. Mm. Podden. För det, de har gett mig så otroligt mycket utveckling. Jag har ju verkligen följt deras Golden Year och Diamond Year och allt sånt där. Men också... Jag vet inte, jag älskade ju Camilla och Maria som precis har lagts ner. Sen så har ju inte jag lyssnat jättemycket på poddar just nu. Nej. Sen så är det klart att jag lyssnar en del på typ så här Tankesmedjan och Morgonpasset till P3. Alltså så radioprogram. Mm. Men det är ju inte riktigt samma sak. Nej, jag kör ju på en Vice-Vaccine-podd rätt hårt. Ja, just det. Också Crazy Town. Ja. Och vad heter den där? Lilla Drevet? Ja, för fan. Ja. Lyssnar du på Värvet? Ja, ibland. Men det är mest när det är folk jag är sugen på att lyssna på. Jag gjorde det ett tag. Sen blev jag så här... Nej, jag vet inte. Det är ju intressant när det är intressant. Även ointressant är man ju på. Som man trodde att man inte tyckte om. Ja, precis. Är ju intressant att lyssna på. Det är bara det att vi tar ju... Som du säger, det tar ju mycket tid att följa många på dig. Verkligen. Men det är då det är bra att vara arbetslös. Ja, det är därför man ska vara arbetslös. Hur var det nu med analysen, Claria? Ja. Jag ser inte här. Hjälp. Det. Nej. Det var inget... Ja. Nej. Men det är... Det är kanske så det är. Liksom. Det kan också vara så att nu har vi lyckats fylla 27 fantastiska minuter. Av våra ganska lundensiska röster. Ja. Vi har ju den här äkta lundadialekten. Ja, nu innan vi avslutar måste jag bara prata lite om detta. Alla tror ju att jag har talfel. Hillevi, jag har blivit retad. Så är det 7 för att prata. Japp. Det har du faktiskt, även i Lund. Ja, ja. Jag fattar inte, det är också det du åkte dit, men inte jag. Så jävla likadant. Orättvist, vadå? Vad tror folk att du... Nej, men jag tror att jag bara var för tyst. Nej, men, jaha, nej, men, folk, nej, men det är ju någonting det här med att jag inte kan bestämma mig för om jag säger R, eller L, eller aj. Mm. Alltså att jag byter så fruktansvärt mycket. Mm. Och sen så är det också så att jag blir väldigt, väldigt exalterad när jag pratar i... Inte när jag pratar inför människor. Där jag pratar med en extremt tydlig röst. Men i avslappnande sammanhang. Så då sluddar jag lätt över några ord. För att jag vill komma till andemeningen hela tiden. Men alltså jag har ju blivit retad ett år nu. Av min Stockholmskompis. Ja, så men jag vad har de? Men jag har ju börjat ändra ord. Mm. Och säger så här. Kommer inte på någonting. Syrsa. Istället för syrsa. Ja, men jag säger nog också syrsa. Mm. Ja, det gör jag. Men min mamma är från Stockholm. Min mamma är inte från Stockholm, så det är helt taget och luften faktiskt att jag säger syrsa. Jag har ju alltid tänkt att jag ska börja prata jättebred skånska. För att det är mycket... Nej, skakar på huvudet. Kommer inte hända. Jo, men för att det är som pondus. Ja, men ska vi köra på dig då? Ja, men jag tror det. Ändå. Jag känner att det sitter så bra. Ja. Ja. Det är bara det som man bara vill säga. Ja. Hela tiden. Ja. Jo, men visst. Ja. Ja, men jag tycker att det är någonting... Alltså, du vet så här, du ifrågasätter ju inte någon som talar riktigt bred skånska. Det är så här, det är inte läge liksom. Nej, det är det inte. Nej. Jättebred skånska. Ja, men... Ja, Borglunda. Varför tror folk inte att det här är en riktig dialekt? Vi i Lund känner oss... Vi behöver inte känna oss diskriminerade. Fan, här bor vi i en universitetsstad i hela vår liv. Vi pluggar, vi har jättemycket läkare överallt. Vad får vi för det? Vad får vi för det? Ingenting. De letar oss, säger att det inte är en riktig dialekt. Jag förstår inte. Nej. Nej. Fan. Nej, men vi kör på vår lundensiska. Ja. Och ni följer med oss. Ja. Japp. Vad säger ni vill eller ej? Ja, ja. Vi ska nog tvinga vårt någon mål, att lyssna. Ja, hörru. Vårt mål är att leverera en gång i veckan. Ja, det är det. Och det kommer ju bli mycket via Skype och telefon och sådär. Mm. Men vi ska ju försöka leverera bra ljud ändå. Ja, vi ska verkligen anstränga oss. Mm. Finns det något jag är ointresserad av så är det ljud och teknik. Jag är ju ganska intresserad av det periodvis. Vi hoppas att det kommer en sån period nu. Sen, nej, nu har jag en sån period när jag retar mig på alla som tycker att det är viktigt med bra ljud. Mm. När jag känner sig att du skiter i. Jag gör vad jag vill. Nice. Men nog alltså, om detta. Reta inte för mycket på ljudet. För då kommer Hillevi reta sig på er. Ja, då kommer jag blocka er från etern. Åh nej. Mm. Ha en fantastisk vecka så hörs vi. Det gör vi. Puss och kram. Puss och kram från kaos och harmoni. Åh gud, Jesus.